Plaça de Nou. Benvinguts una setmana més al Plaça de Nou, el programa de castells que fem els castellers de Mollet a Ràdio Mollet, on cada setmana us apropem l'actualitat de lo que fem a la colla local, als castellers de Mollet, i també doncs, us comentem les notícies que hagi donat al món dels castells. Avui, com hem pogut sentir abans, és el Dia Mundial de la Ràdio, declarat també per la UNESCO. Per tant, des d'aquí doncs, ens sumem a en aquesta celebració i que millor manera que fer un programa de castells. Vaja. Que també són patrimoni de la humanitat, o sigui, avui tenim tot. Per a UNESCO, sí, sí. Sí, sí. Es podria convidar algú a la ràdio, no? No teníeu cap dia abans, Dani. No hi havia cap dia assignat a la ràdio, no teníeu aniversari ni res, el dia de la ràdio. Bueno. Ha tingut que venir la UNESCO aquesta, dir-vos el dia que... Bueno, per dia de Sant Vicenç es fa la festa de la ràdio, que va ser com que... Clar, és que la festa de la ràdio d'aquesta festa major, del dia 22 de gener, la van posar a la mateixa hora que jugava el Barça, i clar, llavors això va fer que no poguessin venir. Ah, vale. Bé, doncs, com ens heu pogut sentir, doncs, som l'equip habitual que fem el programa. Avui no tenim cap convidat per encoromar-li la feina de l'ordinador. O sigui que si algú ens està sentint i vol ocupar-se del Facebook, encara està temps de passar-se pels estudis de la ràdio. El dia d'avui, per això? Sí, avui dilluns. Pel Lledoner, a la plaça Cinco Pinos, al costat del centre de l'hipermercat aquest, que no direm el nom per no fer publicitat del Mercadona. Doncs si veniu, doncs podeu portar al Facebook de la colla i participar en directe amb nosaltres al programa. Si no, doncs, com ja ens heu pogut sentir, avui tinc encarregat de l'ordinador, de moment tenim el Wally. Què tal? Bona tarda. Bé. Bona tarda. Bona tarda, si és dilluns. Si és dilluns, bona tarda. Si no, l'hora que sigui, bona hora. A tothom. Sí, perquè els podcasts ho escolten a l'hora que els dona la gana, no? Sí, sí. I, bueno, hi ha la gent que escolta... A mi em fa molta gràcia saludar sempre la gent que escolta la ràdio per la TDT. Una salutació molt especial a aquesta gent. I clar que sí. Tant avui com dissabte. Tant avui com dissabte, sí. Migdia. Molt bé, Juan, de què tal? Bona tarda. Molt bon vespre a tothom. També queda tothom saludat d'arreu del món. Bé, doncs, com diem, doncs estem engrescats amb les feines de Carnestoltes, però també el que fem és assajar, fem castells, i hem de recordar els horaris d'assaig. Horaris d'assaig. L'assaig oficial de la colla és els divendres de 9 del vespre a 11 de la nit, al centre cívic L'Era, al carrer Cervantes, 1923, i centre per la porta principal. Recordem que el centre tanca a les 9:30, la seva porta principal, per tant, l'accés s'ha de fer pel carrer Ferrocarril, per la porta del pati. Uh-huh. Aquest és l'assaig de divendres, que de moment és l'únic que és... bueno, que la tècnica doncs, encara no ha decidit començar els assajos regulars de dimarts, però... Tot i això, hi ha un grup de gent que tenen moltes ganes de fer castells. Que per això són els motivats. Estan motivats, a tope, i que assagen també els dimarts d'una manera extraoficial, però bueno, sempre tenen la tutoria d'algú de... Sí, però molt extraoficial, però dimarts passat, per exemple, hi havia el cap de colla, el cap de pinyes i el segon que porta els troncs. O sigui, que imagina't... Que és el que... Arribem ja al punt que és el que diu el Juan, que per què no fem ja assajos oficials els dimarts? És que això de dir-li extraoficials és una manera molt tonta de dir que ensenyem. L'únic que no hi ha canalla. Però no. A part d'això... Però bueno, jo crec que si a la canalla els dius que comencem a assajar ja oficialment, també vindrien. No, i extraoficialment. Bé, doncs aquí una altra vegada tornem a deixar el missatge. Ai, queda dicho. En principi, oficialment, crec que està previst per començar el dia 6 de març, els assajos de dimarts. De totes maneres, aquí des del programa deixem anar el mensaje para navegantes. El dia internacional de la ràdio, segons la Romesco. No, sí. la de calçots. La de calçots és una altra, eh? Ja estic pensant en la calçotada, que és el proper... La propera història després de Carnestolta serà la calçotada de la colla, no? Mm. On ens ha quedat? Els assajos. Els dimarts, assajos. Divendres de 9 a 11 als assajos i dimarts de, a partir de les 8? De 8. Fins que tanquen el centre. Sí, l'altre dia, per exemple, com que no teníem ningú que tingués la clau del centre, doncs vam haver de marxar a dos quarts de 10. Això quan? El dimarts passat. Però bueno, vam fer el tercer temps, diguéssim, allà al local de la Castellera d'Honor de l'any 2010. Nou. 10. 10, 2010. 10. I doncs vam estar allà... I fins i tot vam fer debats de funcionament intern de la colla. O sigui, imagina't el que donen de si aquests assajos de dimarts. Bé, doncs el que també es fa els divendres són les classes de l'Escola de Gralles i Tabals, amb diferents grups, començant a partir de les 7 de la tarda fins que comencem l'assaig a les 9. I també hi ha les reunions. Reunió de junta, que és dimecres, a 8:15, i la reunió de la tècnica, que és el divendres, a partir de les 8. Totes les juntes es fan al nostre local, també al Centre Cívic Lera, i recordem que són obertes a tothom, i que tothom que tingui alguna cosa que vulgui fer arribar, doncs, tant a la junta com a la tècnica, doncs té les portes obertes per passar en aquestes reunions. Tenim salutacions des del ciberespai d'Andreu Mateu, de l'Aneta Alarcón i del Roger. Que ens diuen, Roger Candela. Sí. Roger Candela, sí. No, el Parera no. Diu que està encostipat i que no pot venir. Llàstima. El Parera o el... El Candela. El Candela. Molt bé. Doncs recordem també maneres de contactar amb la colla per telèfon. Bueno, si en cas el... Juan, recorda tu mateix els telèfons de la colla, que ara el Wally està escrivint. És que la neta m'ha escrit que em troba a faltar perquè no em pot fer la pirula que sempre em feia, no? I li dic que ja em baixo la cadira jo mateix. Bé, doncs... Ara... Dono fe que ho acaba de fer. S'ha baixat la cadira. Bé, doncs recordem els telèfons per contactar amb la colla. Telèfons de Castells de Mollet és el fix, és el 93 579 41 16, i aquest, si truqueu, com diu el Guàrdia a vegades, només hi ha el contestador, no sé què, truqueu amb hores que hi hagi una reunió. I si no, per contactar directament amb el mòbil, que normalment ara em sembla que ho porta el Marc Candela, que ens ho va dir la setmana passada, si no ha canviat, és el 615-384-482. 615-384-482. Mm. Molt bé. Tenim també la nostra pàgina web. Pàgina web. www.castellersdemollet.cat. I el correu electrònic. Correu electrònic. L'adreça general, que és info@castellersdemollet.cat. També podeu interactuar en directe amb nosaltres, com estan fent els que entren al Facebook, a través de la nostra pàgina, que és www.facebook.com/castellersdemollet. I també, que em va dir el pare l'altre dia, que no fem esment del Twitter, que ja tenim 356 seguidors. Déu-n'hi-do. Mm, només ens en falten... 4 per 360, no? 10 per tenir un cada dia a l'any. Que aquest any és de traspàs. I el compte de Twitter de Castellers de Mollet és @castellermollet, tot seguit i en singular, Casteller Mollet. Això ho teniu posat aquí al guió o ho esteu inventant? Bueno, ho he posat jo a boli amb el meu. Ah, vale. No, el guió només hi ha un petit recordatori: Facebook, Twitter, Podcast. Ah, Doncs això és el que anem a recordar ara. El... I no, sabe, no, no podeu posar les adreces aquí? Sí. Ah, vale. Sí, però ja se la sap el, vale. El bori de memòria. Si guanyem espai, no, no cal imprimir dues pàgines. Cuidao. Bé, recordem això, que el programa s'emet en directe els dilluns de 8 a 9 a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, i que es pot seguir en directe també per internet a la pàgina web de Ràdio Mollet, radiomollet.com, i també, com dius, per la TDT. Sí. La repetició del programa està programada pel dissabte d'11:30 a 12:30 i el podcast, que es pot sentir des de que es pengen, que serà això, quan arribi a casa, d'aquí, bueno, que hagi sopat i això. O sigui, després d'aquesta nit tard, a partir d'aquí doncs, ja queden penjats i es poden sentir tantes vegades com vulgueu. Mate una repite. Algun sí. No, que más de una vez. Escoltar-la més d'una vegada també cansa. Sí, sí. És com la Lioli, vols dir. Bé, doncs un cop acabades les presentacions, entrem en matèria i anem a repassar les coses de casa. Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet. Bé, doncs ens estan recordant ara els tècnics, perquè en tenim dos des de la setmana passada. Tenim el... El que no fa res? Ah, no, no, no. L'habitual, no, no. Diguéssim, el Dani Padilla. L'habitual que està ensenyant el... I tenim el Jaume Montsant, que és estudiant, està fent les pràctiques, és el becari, i el que diu el Dani, que si passa alguna cosa que no se sent bé, és culpa d'ell. Això mateix. Sí. Nosaltres també ja ho diem. I... Ara el Dani fa com, així com gestos, dient, jo no he dit això, jo no he dit això. Comença a acoplar-se al micròfon. Si es tallen els micros és que... És això, que tenim represàlies. Bé, doncs entrem en valoració dels assajos, de l'assaig d'aquest divendres. Diguem, el de dimarts ja hem fet més o menys un comentari de com va anar. I el de divendres, si voleu, puc llegir el tuit que va posar el Marc Candela dissabte al matí. Com a valoració per part de... Bueno, tindrem el punt de vista del cap de colla, cap de colla. En 160 caràcters com a màxim, no? 140. 140. Uf, ostres. Sí. Posa, molt satisfet de l'assaig d'ahir a la nit dels Castellers de Mollet, molt bones proves del 2 de 6, 5 de 6, 3 de 6 aixecat per sota i 3 de 7. Seguim avançant perquè seguim treballant. O sigui, aquestes... Ahí queda eso. És la valoració al Twitter del Marc Candela. Bueno, per mi l'assaig va ser bastant dinàmic. Es van anar a fer les proves seguidetes i tal, i va ser interessant, sí, sí. I, bueno, aquí el Marc ja desvetlla quins són els castells objectiu d'aquesta tècnica, no? Estem fent, sobretot, èmfasi en el tema del 3 de 6 per sota, perquè no estem acostumats... o sigui, sí que tenim la tècnica d'aixecar un pilar, però no tenim la tècnica d'aixecar castells. Llavors, és el tema que requereix una manera de fer especial i, a més, una coordinació, i que encara doncs, no acabem... Molta, molta coordinació requereix aquest castell, moltíssima. L'altre dia, per exemple, no quadrem si havíem de posar dues agulles, l'altre dia... És que si posem tres... Queda massa ample. Queda massa ample, no es pot fer. Que amb tres no es fa, tampoc, eh? Si ho intentem, intentarem inventar-ho, suposo, però que amb tres no es fa, Es fa amb dues agulles. Una agulla fins que es fa l'última aixecada, sí. I a l'última aixecada es fica una altra agulla. Ah. En principi, no vol dir que això ho fem nosaltres així, Bé, doncs això tenim, per exemple, jo sé que el Rubén, que ho fa a la seva colla universitària, doncs també va portant la tècnica de com ho fan ells, i entre el cap de colla, el cap de pinyes, doncs s'ho van manejant, i doncs anem progressant en aquest cas. No entra a valorar aquesta opinió teva ara. Què? Hi ha algun missatge? És que ves que sí, com que rius. No, el Toni, que diu que m'ha pillat amb les manos i la massa. M'ha trucat abans i estava treballant pel Carnestoltes a casa fent coses de paper maixer. No puc ni agafar el telèfon perquè l'hauria pringat tot de la cola, no. Molt bé, i el que sí que tenim, doncs, és la... un cop acabat l'assaig, doncs, el segon dia de funcionament del servei de sopars, que, bueno, doncs, funciona força bé. Més normalitzat que el primer dia, sí. I trobo que la gent ja també sabia més què s'havia de fer i com anava tot el procediment, no? I bé, doncs, anar mirant a veure com va evolucionant i com va funcionant aquest tema. La valoració també per part de la resta de la gent, doncs, també força, força positiva, i doncs, sí que hem aconseguit, doncs, mirar de dinamitzar una miqueta, o sigui, que la gent quan arriba ja sap això, el que comentaves, que ja com funciona i no s'acumula tant com el primer dia, que va ser una miqueta, doncs, bueno, també la primera vegada sempre és més complicat. Yeah. I bé, doncs, amb això jo crec que ja acabaríem el que és la valoració dels assajos. No hi ha cap cosa més per recordar, només això, insistir que aquesta setmana tornem a assajar aquest divendres i que us animeu a venir si encara no heu fet, perquè, no sé, us fa recança això de venir amb el fred, doncs que segurament aquest divendres ja no farà tant de fred com aquests últims dies, i doncs us convidem a venir a l'assaig. El següent tema que hem de parlar de les coses de casa són les feines que tenim, com evoluciona la feina, la preparació del Carnestoltes, que es va fer dissabte a l'Era. Dissabte va ser tot el dia, vau estar? Sí, sí, sí, déu-n'hi-do. Jo en un grupet que vam estar pràcticament tot el dia, sí. I ha vingut més gent arrel de la crida que hem fet, o són els de sempre? No, van aparèixer uns quants més, perquè ja estem... Clar, representa que aquesta setmana ja és l'última que tenim per poder preparar qualsevol cosa, no? I quedaven per tenir bastantes coses del color que surti, que per cert estan sortint uns colors una mica variats, depenent una miqueta de la qualitat del teixit, no? Els guants, que són tots de cotó, queden d'un verd, però alguns jerseis de collal que eren una mica més blavosos, hi ha una sèrie de tonalitats, no? All the colors of Castellers de Mollet, dels barrufets verdosos. I... Inclús, hi ha alguns que han comprat els jerseis aquests, amb els bazars aquests orientals, i ha sortit una màniga una mica més verda, l'altra una mica més clareta, una altra blava. Això suposo que serà de la diferència del teixit, perquè, clar, o sigui, el tint era el mateix. El que sí que havia vist era els punys d'un color. El puny d'un color i les mànigues d'un altre. El coll també una mica variat. Bastant curiós, sí, sí, sí, bastant curiós. Jo no sé si és... Jo crec que és el teixit, sí, perquè realment... Molt raro, perquè hi ha gent que ha comprat la samarreta de cotó sencera o de licra sencera i li ha sortit tota la mateixa tonalitat. I aquí tenim inclús guants que surten quatre dits d'un color i a l'altre hi ha el dit gros d'un altre color. Això és magnífic. Ho dic perquè sí. És una manera de tenyir una mica... No és el tinte, sinó és el teixit. Sí, sí, o sigui, perquè diguéssim, el tint és el mateix per tots. Sí, o sigui... Ja, però el que passa és que, igual que les nostres camises, no? Que, sí. Bueno, hi ha hagut moltes tongades de fabricacions de camises, la primera de totes era molt sintètica i aquesta es mantenia la coloració exacta sempre, sempre, sempre, la podies netejar, la podies fer el que volguessis, però a partir que vam començar a fer servir camises de cotó, que per cert transpiraven més, no relliscaven tant, etc., o sigui que des de tots els punts de vista eren millor, excepte des del punt de vista de la coloració, que llavors van començar a haver-hi variants de color, evidentment, compraves bobines de 500 metres i hi havia una tonalitat. La següent bobina era una mica diferent. Si te'l fabricava un, doncs tu feia d'una manera, si tu fabricava un, tu feia de l'altra. El que tenia més tendència a netejar amb lleixiu la camisa quedava més descolorida. Algunes, a la que la rentaves dos vegades, es quedaven blaves. Amb aigua. Amb aigua freda. La meva. En fi, que al llarg dels 20 anys d'història, doncs, tenim una variant de colors que jo crec que quedarà bastant ben reflectida. Amb una sola vegada que farem de color verd. Amb lo dels barrufets de color verd, clar. Bueno, i a part d'això, doncs, s'ha continuat treballant amb la carrossa. Sí, vam estar fent tot el que és el dissabte al dematí, vam estar fent el que serà la decoració del camió, el terra de la plataforma del camió i els laterals. Ens falta definir les textures de, que volem donar-li una miqueta de gràcia en aquest fons, no? Però vam estar pintant el camí de pedres, etc. Va estar bastant divertit, estàvem allà al sol, feia un fred que pelava, però estàvem a ple sol. I vam anar fent, avançant. Després, per la tarda, va haver-hi una espècie de taller de costura que el Juan Ben va fer... Un bolso per l'aigua. Per danyar una cervesa o l'aigua. Les noies ens van ensenyar una miqueta com funcionaven les màquines de cosir i vam estar... Doncs, jo em vaig cosir uns pantalons, el meu vestit que hauré de fer servir, i els altres, el Juan Ben i el Toni, van estar aprofitant per... fer proves, no? I llavors el Juan Dem va fer una espècie de bossa per portar llaunes o per portar... Te la vas emportar, no? No, no, està allà, està allà. La guardaré perquè a les actuacions ja ho faré servir per posar-hi una llauna de cervesa. Dues llaunes, una sobre l'altra, caben. Sí, caben sí. Dues. Bueno, igual, ja d'allò, igual tenim alguna idea per... Aquest any és any de concurs, aviam si aquest any podem trobar entrades, que no es passi com l'última vegada, i podem fer algun sistema per anar al bar i portar moltes begudes de cop. D'aigua i sostar, d'això. Sí, sí, sí, bueno, jo dic begudes. A partir d'aquí ja... Bé, doncs... I es va allargar fins tard? Déu-n'hi-do. Perquè jo el divendres no... O sigui, dissabte no... Déu-n'hi-do. Va allargar fins pràcticament al sopar. Bueno, sí, a les 9, dos quarts de 10, més o menys. Sí, bueno, portem tots els caps de setmana aquests una mica allargant-los per aprofitar el màxim de temps per fer coses. Perquè, clar, que el divendres pues, va ser... i el dissabte pues, va ser una mica més light, en qüestió de treball. No es va... Al final del dia no es va veure igual tanta feina com altres dies. Home, perquè el tema de la carrossa està... La carrossa, el bolet, perdona, que ens hem centrat bastant en el tema del bolet i el vam avançar força. Pràcticament està acabat del tot, no? Només falta encaixar... Bueno, posar el barret damunt del peu, etc, que això suposo que ho farem en el muntatge. Sí, val a dir que aquesta setmana, si us recordeu, dilluns a la nit va fer una ventada increïble. Sí. Sí, sí. Nosaltres teníem el bolet cobert amb la carpa, una carpa d'aquestes plegables baratetes, i embolicat en plàstic, a part de la carpa, no? I es veu que la ventada el que va fer va ser aixecar la carpa... I passejar-la per tot el pati. I passejar-la per tot el pati. Ja l'era rebotint a banda i banda, i el dimarts al dematí, quan se la van trobar, estava estampada contra la porta de darrere. Absolutament rebregada, els ferros irrecuperables, que em sembla que al final algú d'aquests que passen recollint o buscant ferros per les escombraries se la van dur, perquè la veritat és que nosaltres no hauríem fet absolutament res. I l'únic que es va poder recuperar gràcies al concert del dematí és la tela, que no sé si tampoc en farem gran cosa, però bueno, almenys la tenim i estava sencera. Un vestit pel carnaval. El bolet, val a dir que estava intacte, no li havia passat res. Tenien por de que hagués rebut algun cop o hagués pogut tenir alguna esquerda o res i no sabia ni bellugat. El plàstic, es va desembolicar, sí, es va perdre. El plàstic l'embolicava, un dels plàstics. Un dels plàstics es va... Bueno, jo crec que amb la ventada que devia fer... Sí. Molt bé. Doncs amb això acabaríem la valoració. Diguem que aquest cap de setmana tornem a treballar perquè diumenge és la Rua i tot el que no estigui enllestit, o sigui, ho hem d'enllestir tot entre dissabte i si pot ser... Bueno, i segurament diumenge al matí, però no, la feina que quedi per fer bàsicament s'haurà de fer dissabte. O sigui, que fem una crida a tothom que vingui perquè farà falta que vingui. Bueno, dissabte hauríem de plantejar-ho tot pràcticament ja damunt del camió i de mirar a veure quines cosetes més es poden acabar de traçar i de perfilar perquè quedi fantàstic, perquè quedi ben maco, no? Jo crec que diumenge encara estarem, com sempre, allò que ens passa de treballar sota pressió, que fins a l'últim moment, si sortim a les 4, fins a les 3:45 estarem encara collant cargols i lligant filferros i saber què, i muntant l'equip de so i passant cables per aquí per allà. Però, vaja, que dissabte hauríem de com es diu, arrimar l'ombro en català... de col·laborar una mica tots. I... Em sembla que dic en català, no sé, però ho has dit en castellà, no sé. Sí, com es digui. Doncs això, col·laborar tots i fer que la cosa quedi lluïda. Molt bé, què anava a dir? Del tema que hem posat, que la gent triés cançó, que l'hem de posar ara, hi ha hagut alguna tria? O... No. Sí, la gent ha escollit la primera, la del... No s'han manifestat. No s'han manifestat. Va, la gent en antena no sap com ha anat el tema, però hem posat... al Facebook. Hem posat al Facebook que hi havia dues cançons a escollir. Les dues són de grups que tocaran en el torneig de futbol, no? De Guissona, exacte. De Guissona. Ho decidim nosaltres, perquè ningú s'ha manifestat. Vale, doncs hem de posar, hem de triar entre Cultura, d'Escassa Llibertat, que és un grup de Terrassa, i La Puta d'Oros, que és el que normalment coneixem com els que fem de la graella, que és la polca. La polca, la polca. De les absentes. De les absentes. Doncs posarem aquesta. Així, aquesta. Juvenalla, símbol del vici, del desig i la disbauxa.